شنوندگان عزیز، در این ساعت از شما دعوت میکنیم به قطعاتی در افشاری همکاری سیاوش اجرا میشود گوش کنید. در پرست ارکستر همایون خرم. Oh! اتاقت گفت که یا جای تو یا جای من یا که در راه طلب خسته نگردد هرگز، پای پر آرده بادی پیمای ما Thank you.